Właśnie, telefon to tytuł tego nagrania. Kolejny utwór z trzeciej płyty, a pierwszej dla 4AD. Zdecydowanie łagodniejsze od poprzednich, choć również wyprodukowane przez członków zespołu. Przy miksie pomagał Gareth Jones, znany ze współpracy m.in. z Depeche Mode czy Interpol. Wokalista i główny kompozytor grupy Carson Cox określił album After the End jako całkowicie nowy rozdział w twórczości Merchandise. Zresztą pamiętamy, że w zeszłym roku zagrali niezły koncert na OFF Festiwalu. Dziś wielokrotnie do usłyszenia. Telefon między innymi po godzinie 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 9 po czwartej. o tej szlanej pogodzie jeszcze pan od pogody będzie przekonywał. Rzecz jasna o swojej wersji zdarzeń, choć i państwo też, jak spoglądam w tę poranną korespondencję, pierwszą jeszcze przed naszym znakiem sygnałem napływającą, że w wielu miejscach jednak nie tak znowu chłodno, jak pan od pogody zapowiadał. No to ten optymistyczny wariant jak najbardziej nas cieszy. Czekamy na kolejne sygnały pogodowe czy drogowe. Przypomnę adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, budzik@polskieradio.pl, 22 73 oraz 71335. A, znak sygnał. No właśnie. Trzy szybkie, choć delikatnie. Czas start. Oh, kwestii pogody, zimy i śniegu czy mrozu. Jak zwykle pan Leszek niezawodny. Czy na Złotym Stoku jest śnieg? No, gdyby państwo w tej sprawie, ja ani widu, ani słychu, choć kto wie. Jakoś tak o śniegu właśnie. Pan Marcin dziś mailowo jako pierwszy się zgłosił z Manchesteru. Ciemno, ale nie za zimno. A za 2 tygodnie będę w Polsce i zobaczę, może zobaczę śnieg. Tutaj raczej go nie ma. Pozdrowienia z wyspy. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin i jego pierwszy sygnał dziś mailowy. SMS-owo pan Paweł: po nieprzespanej nocy za oknem zimno, -5 to Złosic, pierwszy sygnał SMS-owy, a jako pierwszy dziś telefonicznie pan Wojtek z Bielska-Białej, już po urlopie, w Bielsku okolicach -2 i rozgwieżdżone niebo, ale PDF poranny był, tak jest, drapanie fury w wielu miejscach dziś. Właśnie miałem zapytać, czy można panią, no ale jak pani nie chce, trudno. Czwartek, 30 października przed nami, 303 dzień tego roku, łatwo liczyć, do końca 2014 już tylko 62 dni. Słońce obudzi się po godzinie 6, zajdzie po 16, a dzień potrwa niecałe 10 godzin. Tak z przytupem, no dobrze, dziś z najlepszymi życzeniami. Zedobi, Juliana, Klaudiusza i Przemysława. Wszystkiego dobrego. O 6 rano zakładam buty, czarne, tamszowe na srebrne klamry. Niosą mnie one po ulicy, którą biegają robotnicy. A ja sobie z tego nic nie robię i śmieję im się prosto w oczy. Praca na pewno ludzi wzbogaca, ale dzisiaj to ona nie jest w modzie. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani w rybackie sieci. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani, zaplątani. Niektórzy należą do organizacji, gdzie całe dni dłubią w nosie. Przygotowane na stole telefony, w razie kontroli ktoś zadzwoni, a ja mam lepszy pomysł na życie. Od nudzenia się w zakładzie pracy wlewam w moje oczy kufel piwa i cała Polska wygląda inaczej. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy serwić. muzyka z takim miłosnym, powiedziałbym, pazurem. Róże Europy, 24 minuty po godzinie 4. Czas na trójkowe kalendarium. 191 lat temu zmarł Edmund Cartwright, wynalazca krosna mechanicznego, jeden z pionierów rewolucji przemysłowej w Anglii. 115 lat temu urodziła się Maria Kuncewiczowa, pisarka, wykładowca literatury polskiej na Uniwersytecie w Chicago, autorka powieści, także wielu opowiadań. W roku 1910 zmarł Jean-Henri Denon, szwajcarski filantrop, twórca Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, przypomnijmy, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1901 roku. W 1917 urodził się Buddy Rich, wybitny amerykański perkusista, zmarły w 1987, a równo 60 lat temu założono parki narodowe Babiogórski, Tatrzański i Pieniński. Wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także w muzycznym kalendarium. To już za niecałą godzinę. Za chwilę ponad pogody, ale wcześniej Lucy Stankiewicz. Again. Thank you. co do sekundy. 4:30 zatem czas na prognozę pogody. Polska pod wpływem wyżu z nad Rosji w chłodnym powietrzu polarno-kontynentalnym i znów ranek rozpoczynamy od mgieł, a te mgły dziś głównie we wschodniej połowie kraju. Uważajmy na drogach. W dzień prawie wszędzie pochmurno, na zachodzie i na północy miejscami możliwa mrzawka, ale przejaśni się na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce, po południu także na wybrzeżu i Pomorzu. Wiatr słaby zachodni, ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, no ale chyba na temperaturę w dzień nie mamy co narzekać. Od plus 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8-9 w centrum. Najwyższa temperatura na Wybrzeżu, Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. W tych regionach do 11 stopni. Nie da się, chociaż czasem tego chcę, tchu nie daje słabać, nie. Co nie pozwala spać, czasem rani aż do krwi. Nie wie tylko dokąd iść, chociaż dręczy mnie. Nie mogę przestać słuchać go. Jak zaraz, za niecałe 2 godziny. Kasa Chorych i Puls z takim bluesowym zacięciem, co bardzo nas cieszy. Pewnie pana Leszka, który lubi takie wiosełka. No, do tych gitarowych riffów jeszcze będziemy powracać przed godziną 6 w naszym jesiennym cyklu. Przedostatni odcinek, bo gramy właśnie w tym takim mocniejszym gitarowym akcencie do końca października. Zachęcam do korespondencji. Między innymi pan Kuba z Żywca z nami bez mgieł i minus 1. ten pan Artur też już o tym, że tydzień nabrał tempa. Już czwartek, a wciąż na zewnątrz rześko. Na dzień dobry, napar z listka, czystka, woda z tytryną, to wszystko wymierzone i wymieszane 3 razy P, jak zwykle. No, zaczynamy rozbudzenie, pobudzenie. Pamiętamy, 3 razy P i zestaw obowiązkowy pana Artura. Ciekaw jestem, czy ktoś się jeszcze stosuje, prócz samego pomysłodawcy, do tego właśnie przepisu na początek nowego dnia. Pan Darek, jak zwykle, Będzin-Grodziec też na posterunku. Dziś jakieś urozmaicenie, bo nie mam porannej mgły, a termometr wskazuje 0. Bez temperatury, za to niebo gwieździste. Serdeczne. Bardzo dziękujemy. Uściski z Będzina. Kolejne państwa sygnały, także te zagraniczne, to pewnie najłatwiej mailowo. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl. Telefonicznie 2 2 7 3 i SMS-ową 71335. Zachęcamy do porannej korespondencji, do tego, by zaznaczać swoją obecność na liście tejże budzikowej obecności. A z naszego alfabetu dziś na K, przed momentem Kasa Chorych, za chwilę Kulka, Gabriela zresztą, ale wcześniej Kobra Nocka. Wy kłamiecie, aby kupić nas, sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum, zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Zlejacie się, choć kryjecie, ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. Nowy budzik. Atlasów jadalnych, niejadalnych, być może trujących, nie wiem, spróbuj, zagryzam językiem i połykam, nie uronię ani sylaby i kłamię, kiedy muszę, ale wolę nie dopowiedzieć. co potrzebują. Więcej miejsca, więcej nieba i chwały, kiedy muszą, ale wolą nie do powiedzenia. Pół prawdy duszą się od lat. Duszą się od lat. Duszą się od lat. Wszystko robi na nas wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł w idealnym zachwycie. Nie dostrzegam wrogów. To przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Gaba Kulka i nowe nagranie w Trójce. Wielkie wrażenie. To tytuł tegoż właśnie. Za 17.17 Państwa poranna korespondencja, między innymi od pana Rafała z Pabianic, dziś Łomża i Olsztyn o tej godzinie. No już ta trasa, już. Bardzo się cieszę, że państwo zabierają nas ze sobą. Pan Władek, skoro przerabiana jest literka K, to może warto wspomnieć Jacka Kaczmarskiego. No, tak zwaną następną razą. Bardzo dziękuję za podpowiedzi, także te muzyczne. Jeśli chodzi o Kasę Chorych, państwo głaszczą po główce. No, rzadko do usłyszenia, ale w Budziku, tak mi się wydaje, w ogóle w Trójce. Jednak od czasu do czasu jest. Zimno, ciemno pozdrawia z kartu, znaczy gorąco pozdrawia pani Małgosia. Bardzo dziękujemy. I jeszcze na dzień dobry trasa Warszawa-Wrocław. Warunki dobre, choć miejscami mgły -1,5, to od pana Michała, który dziś ma do zrobienia tylko 1100 kilometrów w naszym pięknym kraju raju. O drogach, o informacjach tych, myślę, bardzo optymistycznych, choć z pewnym takim na 2,5-letnim poślizgiem, jakby nie było. Będzie wieść dobra dla tych szczególnie, którzy to pędzą po drogach południowej Polski. Myślę o autostradzie A4 i zapowiedzi tejże właśnie, właściwie kolejnego fragmentu tejże autostrady już za kilka chwil. Na razie pięknie, delikatnie z listy przebojów Trójki, Perfekt, a na Budziku za, o właśnie, o trafione, teraz. Nasza ulubiona 4:44. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana, zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Płyną w pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Przebrania. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Perfekt i odnawiam duszę jako nowość w ostatnim 1708 notowaniu listy przebojów trójki na miejscu 22. Coś mi się wydaje, choć nie chciałbym się zakładać, że w tym tygodniu będzie to pierwsza dziesiątka. No, niemniej zapraszamy, zachęcamy Państwa do głosowania najłatwiej z naszych stron internetowych. Do piątku, do jutra, do południa, a później wieczorem słuchamy tego, co Państwa głosy narozrabiały. Pan Łukasz z Gliwic jak zwykle boksuje się z poranną rzeczywistością, także pan Darek z Kelc, no ale jak zwykle o tej porze zagramaniczne sygnały, no to pan Stefan z Austrii. Cudowny ranek, cudowny. No bardzo dziękujemy. Wita także pan Damian. Dziś za oknem całkiem sympatyczne 34 stopnie, co daje uczciwe 42 temperatury odczuwalnej. Dochodzące południe trochę usprawiedliwia tę jakże jesienną temperaturę. To z Singapuru pan Damian, jak zwykle z nami. Bardzo dziękujemy. Pani Ewa za Wielkiej Wody, pana Marcina już cytowaliśmy za Małej i jeszcze pan Robert dorzuca swoje sygnały. No to czekamy na kolejne, także te mailowe, zagraniczne. Gdyby państwo mieli ochotę, to bardzo serdecznie zapraszamy. Za 11:05. Kilku tych papierów. przeszłości te nie tak odległe. Cztery zachody słońca, no, to podejrzewam, że w październiku tyleż było, choć przed nami 30 dzień tego miesiąca. Za godzinkę gitary i ciąg dalszy, przedostatni odcinek spotkań październikowych, jesiennych z gitarkami, no, ale wcześniej jeszcze sygnał od państwa, między innymi od pana Władka, od Maksia, którzy to wspólnie rozpoczynają dzień z budzikiem z chłodnej, białej rawskiej, pozdrawia ciepło, ciepło, no tak, tego ciepła nam potrzeba, pozdrawia pani Ania, pani Milka z Sandomierza o tym, że w Sandomierzu bez temperatury zero i jeszcze pani Małgosia w Szczecinku pogoda jesienna, deszcz popadał, może jeszcze powróci. Na razie mglisty i ciemny poranek. Serdecznie witamy w nowym dniu, jakkolwiek to brzmi. A państwa podpowiedzi z budzikowego alfabetu, między innymi nasz wierny słuchacz podpowiada, no jak na literkę K dziś, to ja proponuję Porter Band. No, jeśli idziemy tym tropem, to ja odpowiadam na to właśnie również podobnym zawołaniem. Niech będzie. Julia Marcel. Everybody, everybody, everybody. budziku może pod tę mgłę, by ją rozpędzić. No, rzecz jasna, po godzinie piątej będziemy rozpędzać tę mgłę mocniejszym gitarowym uderzeniem. Na razie tak pięknie, delikatnie i niech będzie, niech to się tak wspaniale wkomponuje. A jakkolwiek to utrudnia czy nie pomaga kierowcom. Tańcząc w powietrzu. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony każdym ruchem, w nieostry obraz zapatrzony. Ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym krokiem. Stwierdzasz jego brak, jak lekko tańczysz w tył i w przód, nie dotykając w tańcu dróg. Przepaścią idziesz drogą, jak linosłowę, zręcznie idziesz poprzez świat, jak linosłowę, zawsze swym cyrkowym krokiem, jak linosłowę, jak po linie zawieszone, jak linosłowę. Przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą.